față, orice ființă îl va vedea cândva. Și cei ce astăzi nu vor să creadă, îi se vor închina, vor începe.